shetani kawa ingilia ye. Dudum tukachukua maneno kupeleka kwa mume. Wasielewane na mkewe nyumbani, oh mama. Kivumbi kimetimuka shetani kawa ingilia ye. Dudum tukachukua maneno kupeleka kwa mume. Wasielewane na mkewe nyumbani, oh mama. Uchungu umenigota moyoni kuyasikia ye. Dada yangu hawaelewani na baba rehema, sababu ya hasidi. Hasidi huyo Dudu mtuwe. Sababu ya hasidi. Hasidi huyo Dudu mtuwe. Shetani kawa ingilia ye. Dudu mtukuchukua maneno kupeleka kwa mume. Wasielewane na mkewe nyumbani, oh mama. Uchungu umenigota moyoni kuyasikia ye. Dada yangu hawaelewani na baba rehema, sababu ya hasidi. Hasidi huyo ni Dudu mtuwe. Sababu ya hasidi. Hasidi huyo ni Dudu mtuwe. Bora nimeasikia bado mapema, ninawahie ninawahi kuyasuluhisha. Haya we. Bora nimeasikia bado mapema, ninawahie kuyasuluhisha. Nia yake mbaya wala gajui wawini waliko anzia. Kidudu mtu huyo nia yake mbaya wala gajui wawini waliko anzia. Wewe ni mpangaji humo, acha acha kelele. Kama waona wivu kajeke yako bagala we. Sababu ya hasidi. Hasidi huyo Kidudu mtu we. Sababu ya hasidi. Hasidi huyo Kidudu mtuwe. Bora nimeasikia bado mapema, ninawahie kuyasuluhisha. Bora nimeasikia bado mapema, ninawahie ninawahie kuyasuluhisha. Kidudu mtu huyo nia yake mbaya wala hajui wawini waliko anzia. Kidudu mtu huyo nia yake mbaya wala hajui wawini waliko anzia. Wewe ni mpangaji humu, acha acha kelele. Kama waona wivu kajeke yako kimara we. Sababu ya hasidi. Hasidi huyo Kidudu mtuwe. Mama we. Sababu ya hasidi. Hasidi huyo.